gawe atiku keiris, rapa kalaku nangis merko kuwi wis dikaris. Tresnamu koyo telo anane mung nyerati, iso ning gawe loro loro nining jero ati. Sas panang rauno koe aku elang, urip rasas panang rauno koe aku senang. Tresno wis muntur, aku tak trimo mundur, ketimbang gawe atiku sana.